พอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายได้มาร่วมประชุมสันนิบาตสมัครสมานสามัคคีไมตรีจิตมิตรภาพซึมซาบอาบรสเอิบอาบด้วยบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมแห่งบุญแห่งกุศลซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเราทั้งหลายมารวมกันเพื่อจะกระทำกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่บ้านแก่เมืองแก่พระศาสนาแก่สังคมคือกิจกรรมที่เราได้ทราบกันดีว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะมาร่วมกันทำทักขินานุปทานกิจคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลคล้ายวันมรณภาพวันจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมธีรราชมหามุนี11ปีล่วงแล้วที่ท่านได้ล่วงลับดับจากพวกเราไปพวกเราก็ยังไม่ทอดทิ้งยังไม่ลืมมีความรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่ปล่อยให้ท่านอ้างว้างเดียวดายอยู่ในปรโลกอยู่ณปรภพใดๆก็ตามพวกเรายังคำนึงถึงคุณค่ายังบูชาเทิดทูนกิตติศัพท์กิตติคุณคุณงามความดีของท่านผู้ได้เต็มปากเต็มคำว่าพวกเรามารวมกันถวายสักการะบูชาพระคุณอันล้ำค่าของพระเดชพระคุณของท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่ท่านได้กระทำไว้แล้วแก่พวกเราทั้งหลายเหล่าสาธุชนอนุเคราะห์แก่พวกเราด้วยการสืบทอดมรดกอันล้ำค่าคือพระพุทธศาสนาอย่างที่เราไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนให้คุ้มค่าสะสมได้กระผมเพื่ออาตมาไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะมาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลนี้ได้เนื่องจากสุขภาพมันไม่น่าไว้วางใจ2ปี4เดือนที่เป็นโรคอัมพาตเส้นเลือดแตกในสมองร่างกายได้ตายไปซีกซ้ายซีกหนึ่งมรณภาพไปแล้วยังช่วยตัวเองอะไรไม่ได้ถ้าจะมาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลนี้ก็จะเป็นเรื่องลำบากแก่หมู่เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายและก็จะเป็นที่สังเวชสลดใจสมเพชเวทนาแก่ญาติโยมที่ได้พบได้เห็นคิดว่าคงจะไม่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้พบได้เห็นแต่จิตใจก็ยังผูกพันกับท่านเจ้าคุณอาจารย์อยู่อยากจะมาร่วมก็เห็นว่าตนเองยังเดินไม่ได้ยังช่วยตนเองไม่ได้ก็เลยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละช่วยเพราะได้มาร่วมท่านทั้งหลายในทางซุ้มเสียงก็มาได้แต่เสียงแต่ก็ต้องขออภัยท่านทั้งหลายอาจจะลำบากไม่ใช่น้อยในการฟังคนโสมคนนี้เสียงอันสุดโสมนี้พูดภาษาไทยก็ผิดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวที่เคยพูดอยู่ทุกวันก็ยังไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลีก็ผิดเพี้ยนผู้ฟังก็คงจะลำบากมากที่จะเข้าใจหน่อยผู้ฟังลำบากขนาดนี้ผู้พูดจะลำบากขนาดไหนพูดมาแค่นี้ก็รู้สึกจะเหนื่อยซะแล้วถ้าอย่างไรก็ตาม ขอส่งใจส่งเสียงมาร่วมอนุโมทนาสาธุการในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลนี้เพื่อเป็นการบูชาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราที่ท่านได้กระทำคุณูปการไว้แก่พวกเราท่านได้สืบทอดคุณงามความดีสืบทอดพระพุทธศาสนาจากพระเถระรุ่นก่อนๆสืบๆมาแล้วก็มาถึงพวกเราแล้วก็จากพวกเราไปพวกเราทั้งหลายก็เลยมารวมกันบูชาพระคุณของท่านสมกับคำที่พระท่านสวดในติโลกุทธกันว่าโสยาติธโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักตาอุราลาก็บอกชัดดูแล้วว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการแสดงออกถึงความผูกพันความเป็นญาติความเป็นห่วงเป็นใยแสดงออกซึ่งน้ำใจอันผูกพันไม่ให้ท่านอ้างว้างว้าเวเดียวดายแม้ว่าท่านจะไปอยู่ณปรภพใดๆก็ตามจะอยู่ในสภาพใดๆก็ตามพวกเราก็ยังเป็นห่วงการแสดงออกถึงความเป็นห่วงอย่างนี้ก็เลยมารวมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีก็ทำสิ่งที่ดีที่งามเลยไปสู่เป็นการบูชาบูชาจักตาอุราลาเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าบูชาอย่างยิ่งใหญ่โอฬารแก่ผู้ที่มีคุณูปการมีบุญมีคุณที่ได้กระทำไว้แล้วแก่พวกเราสุดท้ายท่านยังสรุปให้เราอุ่นใจว่าแม้ว่าท่านผู้ที่จากเราไปสู่ปรโลกปรภพนั้นจะเป็นผู้เต็มเปี่ยมด้วยบุญด้วยคุณธรรมอันโอฬารท่านจะไปอยู่ในสุคติภพใดๆก็ตามสิ่งที่เราทำไปในวันนี้ไม่สูญเปล่ามันยังจะย้อนกลับขึ้นมาเป็นสมบัติของพวกเราถึงแม้ท่านจะเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญสิ่งที่เรากระทำที่เรียกว่าบุญวันนี้ทักขินานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลทักขินานุปทานแปลว่าเพิ่มบุญทำบุญเพิ่มได้จะพูดกับหลังว่าเพิ่มบุญให้แก่ท่านเพิ่มคุณงามความดีให้แก่ท่านที่ท่านจากเราไปเราทำอยู่เบื้องหลังในโลกนี้ในอีทะโลกนี้ไปสู่ท่านในปรโลกพูดเป็นภาษาเสียงในฟิล์มภาคอีสานแปลว่าเติมบุญให้เพิ่นเพิ่มบุญถึงแม้ว่าท่านจะมีบุญเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญที่ท่านได้กระทำมามากกว่าเราแสนจะมากการกระทำของเราก็จะเป็นปุญญสมุทานังเป็นการประชุมลงแห่งบุญอีกครั้งหนึ่งบุญไปรวมบุญบุญไปต่อบุญปุญเยนะปุญญังสังสันธมานามหาปราหูติมหานิสังสาสืบต่อบุญด้วยบุญเรียกว่าเอาบุญไปต่อบุญเหมือนเอานกไปต่อนกเหมือนเอาไก่ไปต่อไก่อย่างเดียวกันมันจะต่อกันได้เอาไก่ไปต่อนกไม่ได้เอานกไปต่อไก่ไม่ได้เอาบุญไปต่อบุญเอาบาปไปต่อบาปมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ดังกล่าวแล้วเมื่อเราทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลหรือว่าเพื่อบูชาท่านไม่ว่าท่านจะมีบุญมากท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากกว่าเราก็ตามการกระทำของเราในวันนี้ก็จะเป็นการกระทำเพื่อเราอีกอย่างเคยเพื่อเราเองเหมือนเดิมยังมีคำกล่าวสรุปท้ายว่าตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติแม้ท่านทั้งหลายก็ได้ขวนขวายไว้ซึ่งบุญไว้ไม่น้อยเลยในการกระทำในครั้งนี้นี่เราจะเห็นได้ว่าการที่เรามากระทำในวันนี้มันได้ผลตั้งหลายต่อหลายท่อหลายชั้นที่พูดถึงคำว่าบูชาอันนี้ก็เป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่โอฬารอีกแล้วบูชาเป็นภาษาไทยภาษาชาวสุวรรณภูมิตะวันออกตะวันตกภาษาแรกเริ่มเดิมทีเป็นภาษาบาลีชาวชมพูทวีปดั้งเดิมโบราณ ใช้คำว่าปูชาปูเชติปูชกโรติคำนี้มันจะทรานสเฟอร์เรนมาจากภาษาชมพูทวีปบาลีอินเดียโบราณเมื่อเข้ามาถึงพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิแผ่นดินไทยแผ่นดินลาวสุวรรณภูมิตะวันออกลุ่มแม่น้ำโขงสุวรรณภูมิตะวันตกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถ้อยคำเหล่านั้นมันไม่เหมาะไม่ถูกกับปากกับเสียงของชาวสุวรรณภูมิก็เลยต้องแปลงไม่ใช่แปลนะแปลงจากปลอปลาเป็นบอใบไม้ตัดหางปลอปลาออกเป็นหางสั้นๆก็เลยกลายเป็นบอใบไม้จากปูชาเป็นบูชาไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรพวกเราก็คิดเอาเองเข้าใจเอาเองกันสืบทอดกันมาด้วยความเคารพกราบไหว้บูชาดอกไม้ธูปเทียนน้อมเสียงอภิวาทกราบกรามอัญชลีขออภัยพูดไปก็ผิดไปท่านทั้งหลายก็ฟังจะไม่ชัดไม่เจนเพราะคนพิการกำลังพูดไม่ใช่คนสมบูรณ์คำว่าบูชานั้นมีค่ายิ่งกว่าที่เราเข้าใจนั้นมันมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นไม่ใช่เพียงแต่ดอกไม้ธูปเทียนน้อมเสียงอภิวาทก้มกราบการอัญชลีกรรมที่เราก็ได้เห็นได้กระทำกันสืบมาคำว่าบูชานั้นมันหมายถึงความเป็นผู้รู้จักคุณรู้จักค่าของบุคคลผู้มีคุณมีค่าแก่เรารู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรมกิจการนั้นๆและก็กระทำให้มันถูกต้องโดยเหมาะสมอย่างนั้นเลยชื่อว่าบูชาบูชาบูชา appreciative action and honor and honor อันนี้เป็นภาษาของคนสมัยใหม่ในโลกแบบสากลเขาใช้คำนี้ appreciative action แปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าโดยเหมาะสมแก่บุคคลแก่สิ่งของแก่กิจการกิจกรรมนั้นๆพวกเราแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณรู้จักค่าของบุคคลผู้มีคุณผู้มีค่าผู้มีคุณูปการแก่พวกเราคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมเถรรามหาโมดี11ปีที่ท่านได้จากพวกเราไปเราก็เลยมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าวันนี้และวันเดียวกันนี้และที่ตรงนี้เมื่อ11ปีมาแล้วผมหรืออาตมาได้เคยมายืนปาฐกถาทำบูชาพระคุณของท่านในวันทำบุญสัตมวานทำบุญร้อยวันสวดพระอภิธรรมที่นี่จากวันนั้นมาถึงวันนี้มัน11ปีมันรวดเร็วหรือเอื้อเกินทำกลางความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งทั้งหลายวันนั้นผมเดินได้สุขภาพผมดีแต่วันนี้ผมเดินไม่ได้ผมเป็นคนอัมพาตผมเป็นคนพิการไปแล้วก็เลยมาร่วมบูชาพระคุณของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไม่ได้เสียเลยวันนี้ก็เลยมาในสภาพนี้การบูชาอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ยาวนานมากทั้งประโยชน์ของพวกเราด้วยทั้งประโยชน์ของพระศาสนาของสังคมของพวกเราป่าไปโดยที่จริงแล้วพุทธศาสนาในพื้นแผ่นดินไทยของเราได้ยืนหยัดมาช้านาน 2,000 กว่าปีมาแล้วด้วยการกระทำอันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ใหญ่ๆอยู่3ประการจากพระเถระรุ่นเก่าๆรุ่นแล้วรุ่นเล่าจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจากพระเถระอีกรุ่นหนึ่งสู่พระเถระอีกรุ่นหนึ่งท่านได้กระทำสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณให้มาให้แก่พวกเรามีหลักใหญ่ๆพอจะมองเห็นเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นเอาลายเป็นแนวสังเขปให้เห็น3ประการคือ1 ท่านมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นพื้นฐานผสานจิตใจซึ่งกันและกันเอาไว้ให้มันคงสองท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีความยึดมั่นในระเบียบในพระวินัยอันเป็นป้อมปราการอันมั่นคงที่จะดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาสื่อมาถึงพวกเราสามท่านเหล่านั้นบรรพบุรุษของเราเหล่านั้นพระมหาเถระเหล่านั้นในอดีตท่านมีความเป็นกัลยาณมิตรธรรมเป็นเนื้อหาเป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานให้เพื่อนฝูงให้พวกเราสืบมาเป็นแก่นสารเป็นแก่นสารเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานให้พวกเราสืบมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งถ้าขาดหลักสามประการนี้พุทธศาสนาไม่น่าจะยืนยงอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเราได้นานถึงขนาดนี้หลักสามประการนี้เดี๋ยวนี้มันกำลังเกิดขึ้นอย่างครบชุดในขณะที่เรามารวมกันมาทำในวันนี้หนึ่งเรามีความสมัครสมานสามัคคีความสามัคคีเป็นพื้นฐานประสานใจของพวกเราให้เป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยยึดครูบายึดอาจารย์ยึดบุคคลผู้มีบุญมีคุณเป็นแบบเป็นอย่างเป็นเห็นเรามีความสมัครสมานสามัคคีกันสองเราสืบทอดประเพณีเป็นเปรียบเสมือนป้อมปราการอันมั่นคงทางพระทางสงฆ์ก็ยึดระเบียบวินัยทางญาติโยมก็ยึดถือสืบกันมาด้วยประเพณีในทางพุทธศาสนามารวมกันเข้าทั้งประเพณีทั้งระเบียบวินัยนี้เปรียบเสมือนป้อมปราการอันมั่งคงอันมั่นคงดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาไม่ให้แตกผ้ายับเยินแล้วสุดท้ายพวกเรามีครูบามีอาจารย์มีพระสงฆ์องค์เจ้าพระมหาเถระและบรรพบุรุษเป็นกัลยาณมิตรเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีที่งามเป็นเนื้อหาเป็นสาระเห็นแล้วทำให้เกิดความเจริญใจความสมัครสมานสามัคคีความพร้อมเพรียงกันเช่นนี้ก่อให้เกิดความเจริญใจคนหลายๆคนมารวมกันกระทำสิ่งที่ดีที่งามมาพูดแต่สิ่งที่ดีที่งามมันก็ก่อให้เกิดความเจริญใจจากกัลยาณธรรมกัลยาณมิตรอันนี้ที่ท่านเรียกว่ามโนภาวานิยังจิตตังภิกขูนังทัศนายะทุลภายะโลกัสสะการได้มาพบมาเห็นหมู่ภิกษุสงฆ์ผู้มีระเบียบวินัยอันงดงามก่อให้เกิดความเจริญใจยังจิตใจให้เจริญภาษาบาลีท่านใช้คำว่ามโนภาวนิยังมโนภาวนิยังจิตตังเป็นเหตุให้เกิดความเจริญจิตเจริญใจก็ให้เกิดความเจริญใจภาวนิโยน่าเจริญใจเป็นเนื้อหาเป็นสาระของหมู่สงฆ์ทำให้คนรุ่นหลังอยากจะเอาอย่างเสิร์ฟทอดมาเรื่อยๆอันนี้ท่านเรียกว่าภาวนิโยทำให้เกิดความเจริญใจภาษาลาวอีสานเข้าใจง่ายแปลว่าเป็นตาอ่อนซ่อนเป็นตาอ่อนซ่อนการกระทำสิ่งที่ดีที่งามจากหมู่พระสงฆ์ผู้ดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยพระศาสนารวมกันกระทำและเห็นแล้วงดงามเป็นที่น่าเจริญใจน่าเอาอย่างเป็นตาอ่อนซอนผู้หลายภาษาขออภัยขอเป็นตัวของตัวหน่อยอาตมาเป็นคนอีสานเป็นคนลาวก็เลยพูดคำนี้เป็นตาอ่อนซอน exemplary ภาษาฝรั่งเขาว่าอย่างนี้เป็นตาอ่อนสอนน่าเจริญใจน่าเอาอย่างพวกเราประพฤติอย่างนี้ก็เอาอย่างเสิร์ฟทอดมาแต่บรรพบุรุษของเราแต่ครูบาอาจารย์ของเราพระมหาเถระก่อนโน้นท่านได้ทำมาอย่างนี้โดยสืบทอดมาจากคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นห่วงพระองค์ทรงตรัสเป็นแบบเป็นอย่างมาภิกษุทั้งหลายพวกเธอออกมาบวชแล้วไม่มีบิดาไม่มีมารดาเววันนิยมหิอโชปคัตโต พวกเธอเป็นผู้ปราศจากแล้วซึ่งวรรณะไม่มีวรรณะใดๆในสังคมถ้าเป็นสมัยใหม่ประชาธิปไตยก็เรียกว่าไม่มีสิทธิใดๆสละแล้วซึ่งสิทธิใดๆในสังคมไม่ว่าสิทธิในการเลือกตั้งหรือสิทธิอะไรต่ออะไรที่เราจะคอมเพลนที่เราจะเรียกร้องอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาเราไม่มีสิทธิแล้วเราสละสิทธิทั้งหมดมาอยู่อย่างนี้ในอินเดียโบราณท่านเรียกว่าสละวรรณะอยู่เหนือวรรณะไม่มีวรรณะไม่เป็นกษัตริย์ไม่เป็นพราหมณ์ไม่เป็นแพทย์ไม่เป็นสูตรและไม่มีมารดาไม่มีบิดายามเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเธอไม่มีบิดาไม่มีมารดาถ้าพวกเธอไม่ดูแลรักษากันรักษาพยาบาลกันใครเล่าจะดูแลรักษาพยาบาลพวกเธอภิกษุทั้งหลายถ้าผู้ใดอยากจะอุปถัมภ์อุปถากรักษาพยาบาลเราตถาคตพึงรักษาพยาบาลอุปถัมภ์อุปถากภิกษุผู้เป็นไข้เถิดคำสอนนี้ตัดยาวไปไกลถึงคำว่าขนาดว่ายามเจ็บไข้ได้ป่วยสาธรรมิกร่วมครูบาร่วมอาจารย์ร่วมอุปชาจะต้องดูแลรักษากันจนหายจนตายไปถ้ามีอุปชาอุปชาจะต้องดูแลรักษาพยาบาลจนหายหรือไม่ก็ตายไปถ้ามีอาจารย์อาจารย์ก็ต้องทำอย่างนั้นศิษย์จะต้องทำต่อครูบาอาจารย์ก็ทำอย่างนั้นถ้าไม่มีครูบาไม่มีอาจารย์ไม่มีสาธรรมิสัตถิวิหาริอันเตปสิกก็สงฆ์นั่นแหละจะพึงรักษาพยาบาลดูแลรักษากันติทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตังสมังพลังแม้เราจะมีพระชนมายุอยู่หรือว่าเราจะปรินิพพานไปนานใดก็ตามถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ก็ได้ผลเช่นเดียวกันเท่ากันสมังพลังได้ผลเสมอกันกับกระทำกับพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตอยู่นี้พูดถึงความมีชีวิตอยู่ที่จะต้องกระทำต่อกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยในหมู่สงฆ์รักษากันจนหายหรือจนตายไปแต่เมื่อตายไปแล้วยังมีกิจที่จะต้องทำต่อกันเองถึงแม้ท่านไม่สอนหลังจากตายแต่เป็นนี้ท่านก็สอนถึงขนาดนี้แล้วตายแล้วจะต้องทำอะไรหน้าที่ที่จะต้องทำต่อกันในหมู่สาธรรมิในหมู่เพื่อนพระสงฆ์เหมือนกันตายก็พากันเก็บสรีระซากศพไปเผาประชาปนกิจกันให้มันเสร็จแล้วก็มาทำบุญทักขีนานุปทานกิจให้แก่กันและกันให้มันจบให้มันสิ้นนี่เป็นความงามของหมู่สงฆ์นี่เป็นกัลยาณธรรมเป็นกัลยาณมิตรนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าภาวะนิยังจิตตังมโนภาวะนิยังจิตตังเป็นภาวะที่ทำให้จิตใจเจริญขึ้นมาเป็นตาอ่อนซ้อนขึ้นมาอยากจะเอาอย่างเป็นเหตุให้พุทธศาสนาดำรงมั่นมาคำกล่าวภาษาชาวบ้านลุ่มแม่น้ำโขงพระเนนจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆในสมัยโบราณในใบลานจะเขียนไว้ย่ามเมื่อบวชมาแล้วเฮาคือเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันครอบครัวเดียวกันบ้านหนึ่งเฮือนเดียวกันย่ามขาดเคิร์นเจ็บเป็นกระเพงผ้ากันใดย่ามเมื่อม่อและนั่งมวยแห่ห้มกันเมียนขาบสงสวยสมจูดพร้อมทักขีนาหายทรงถึงในเด้อขออภัยคำกล่าวนี้เป็นเสียงในฟิล์ม Soundtrack System ขอแปลให้ฟังหน่อยเนี่ยเมื่อบวชมาแล้วคือจังเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเฮือนเดียวกันแปลว่าเมื่อบวชมาแล้วเหมือนเป็นพี่เป็นน้องครอบครัวเดียวกันบ้านเดียวกันเรือนเดียวกันพ่อแม่เดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นหายเพิงผ้ากันใดเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาพยาบาลกันย่ามเมื่อม่อและนั่งมวยให้ห้มกันเมียนขาบเวลาล้มหายตายไปมรณภาพไปแล้วให้พากันกระทำสรีระกรรมทำเก็บซากศพกันไปเผาไปชาปนกิจกันสงสวยสมจูดพร้อมทักขีนาหายทรงถึงในเด้อหลังจากเผาแล้ว ให้ทำบุญหากันนะอันนี้เป็นหน้าที่ที่เป็นพระจะต้องทำต่อกันเป็นคำสอนที่ดังกึกก้องอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำโขงในหนังสือโพหนังสือใบลานสมันตปาสาธิกาคนโบราณเขียนไว้เป็นผูกๆเยอะแยะไปหมดที่เรากระทำอยู่อย่างนี้เราได้เผาศพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปแล้วอยากเจ็บใครได้ป่วยเราก็ดูแลรักษากันไปแล้วทุกท่านสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ที่ใกล้ชิดก็ดูแลสุดความสามารถและจนถึงที่สุดท้ายก็มาทักขีณานุปทานกิจให้แก่กันลักษณะอันนี้แหละคือลักษณะสืบทอดคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ความสมัครสมานสามัคคีเป็นพื้นฐานประสานใจซึ่งกันและกันให้เป็นเอกภาพเป็นยูนิตี้ความมีระเบียบมีวินัยดำรงมั่นอยู่ในประเพณีอันเดียงามนี้เปรียบเสมือนป้อมปราการอันมั่นคงค่ายคูประตูหอของทหารที่รักษาบ้านรักษาเมืองและสุดท้ายความงดงามเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเห็นแล้วน่าเจริญใจน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสน่าประพฤติตาม exemplary ภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้น่าเอาอย่างของลูกของหลานเห็นแล้วก็อยากจะเอาอย่างเสริมมาการกระทำเช่นนี้แหละทำให้พุทธศาสนาดำรงมาถึงพวกเราต่อไปถ้าขาดหลักสามประการนี้พุทธศาสนาไม่น่าจะมั่นคงในประเทศไทยของเราต่อไปดังกรณีที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันนี้เราขาดหลักสามประการนี้ความสมัครสามารถสามัคคีก็มีน้อยความมีระเบียบวินัยก็ละหลวมโพกเพลกมันจึงไม่มั่นไม่คงและสุดท้ายความเป็นตัวอย่างเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมก็ไม่ค่อยจะมีกำลังเจงขาดแห้งจึงไม่มีความมั่นคงแน่นแฟนจึงหวั่นจึงไหวกันอยู่ไปตามกระแสของโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นว่าการกระทำของพวกเราในวันนี้เรามาบูชาพระคุณของผู้มีคุณมีบุญต่อเราพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่ร่วงลับดับขันไปจากพวกเราแล้วเรามาแสดงออกทั้งความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของท่านพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสในเรื่องนี้เหมือนกันว่ามาเสมาเสสหัสสานิโยยะเชทะสตังสมังเอกันจะภวิตัตตานังมุหุตตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเซโยยันเยวะสะสตังหุตังการบูชาบุคคลผู้ได้อบรมผู้ได้ฝึกตนดีแล้วคนเดียวเพียงสักครั้งเดียวครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาสิ่งอื่นอย่างอื่นที่ผู้บูชานั้นจะต้องบูชาด้วยทรัพย์แต่ละเดือนแต่ละเดือน 1,000 สิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 มาเสมาเสสหัสสานิโยยะเชทะสตังสมังแต่ละเดือนแต่ละเดือนใช้ทรัพย์นั้นบูชาเดือนละ 1,000 1,000 ตลอดการอย่างสม่ำเสมอตลอดการ100ปีการบูชาผู้ที่ได้ฝึกตนดีแล้วคนเดียวเพียงครั้งเดียวครู่เดียวนั้นประเสริฐกว่าการบูชาสิ่งเหล่านั้นแม้จะสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 ติดต่อกันเป็นเวลาประมาณเป็นเวลาตั้งร้อยปีจะมีประโยชน์อะไรคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณท่านเป็นผู้ฝึกตนพระวิตัตตานังคือมีตนอันฝึกมาดีแล้วมีตนอันฝึกแล้วอันพัฒนาฝึกฝนอบรมพัฒนาตนมาดีแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ของเราท่านเป็นคนบ้านนอกอยู่ชนบทบ้านนอกท้องทุ่งนาป่าเขา บ้านหนองหลบนูนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นภาคอีสานที่ราบสูงดินแดงแห่งความแห้งแล้งความแห้งแล้งเหล่านั้นความทุกข์ยากลำบากลูกชาวไร่ชาวนาเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์